bimisa o ngana lembi kopondela gumisanza tuna yo ya bomwana wana ezali respect ya moto nyonso gumisa mobali na yo na ndako babato ya pembeni bakumisa yo yo katoli ya mobali na yo wana ezali respect ya libala kasi yo olingi babetaka yo ntango nyonso na balabala baswanisaka yo na bandeko na yo ya basi oyo bundaka via baevada ezanga respect na nzoto omibatela makanga ngana lembi kobondela kumisanza tuna yo ya bomwana wana ezali respect ya moto nyonso kumisa mobali na yo na ndako po bato ya pembeni bakumisa yo yo katoli ya mobali na yo wana ezali respect ya libala kasi yo olingi babetaka yo ntango nyonso na balabala baswanisaka yo na bandeko na yo ya basi oyo bundaka via baevade ezanga respect na nzoto omibatela makanga yo makanga oyebani mingi na kitoko na nzoto yo makanga tika kolanda via basi ya ndumba esilisaka lokumu na nzoto yo katolie ya mobali makanga yo makanga oyebani mingi na kitoko na nzoto yo makanga tika kolanda via basi ya ndumba esilisaka lokumu na nzoto yo katolie ya mobali makanga kolanda via basi ya ndumba esilisaka lokumu na nzoto yo katolie ya mobali makanga